څنګه د خپل دغه راو دي دي آزمون د شتي د خندل کوي استاد او څه څه د ماشي باندې جن دا احمقانه حرکت نه دي د ګل هغه نش په مسی کو سر دته راکښ کړ دې مر راکښ کړ د دې ته جنگ وز دا ابتدا کی د لا روز جنگ نه شروع کړی هغه دا ځان دې تاسو باندې د پر دوه جنگو به شروع کړی هغه ځان دې تاسو کی دا باندې کی دا الکان دا الکان په سر چې جنگونه ویني خدای احمق کړ اته به مړي وسی الکان دې هغه ته ناشې په اخبار پرې کی تغلی باندې شروع کړی کړ دې دا غلط کړی نه دا خو احمق حرکت دې چې لاوي باید چې په تاسو کې داخله همیشه موجود وي چې همیشه د خیر او د سولې خبرې کوي او د خراب شنو چې خبرې شي دا لمنده ختم ومستكم منكم تاسو به همیشه داسې شئ جماعت یا ایو الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته یعنی دا صحیح بیره نه ده ګوره صحیح ته بیره وي نو دا خلې دا جوړه ته ولې نس یتقوا الله تقاتا حقا کما هو حقه دا غدا فار صفات دی ګل چې د دې تر شان سره مسلمان چې بیا راځو دی دا لاله شان سره فقط خاطی ولا تموتو نل الله وانتم مسلمون دا تکلیف نه دی دا هو د تکلیف دی دا په شکل نه چاره ده نه دا شکل نه چاره ده نه دی لیکن نا باقی کې څه دې استقامت تکلیف پانی ان تر قیامت دا پایا چې تاسو پر اسلام باندې جن لا تموتن الا وانتم مسلمون مگر پتہ چې حالت کی بیا چې مدرس اخری پورې ټینګ هو اسلام کی استقامت دې لوی قبول واسه سی مو دې حبل الله جميعا دا الله کتاب دا الله په هم برما به دې ته فروت دا الله پر سی باندې الله سنت ټینګ ونس دا ولا تفرقو دې شیطان پد په خبرو په تعلیمات په سید دلی توري دا فقیمه ولا تقسم دلی دلی کیږي ما فرقه کیږي ما خپل نه شو په معمولی جزئیات باندې فرقه تشکیل کی بیا یو بل سره وژنه وذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء لله نعمت ياتي شكلت اش خپل افس کې ډیر سخت دشمنان وو فألف بين قلوبكم ساجد ما بين کې الله تعالی ستر التیام اجتماع مع التیام الى ستر کې مال دا مثلا شي سره یو ځای لیکن بیا سره خصم ستاسو زړه موږ پښتو کې جوړ دی چې الله ستاسو زړه په لګټ کړ الله ستاسو زړه په لګټ کړ فاصبحتم بنعمته اخوانا تحسيو دم وغزي دلس دا الله پر احسان سره يعني فضل الله الله تشوف وغزي دلس ومن الرون اسفر لا تباغزو ولا تحاسدو ولا تقاطعو ولا تدابرو وكونو عباد الله اخوانا دا الله في غبر فرمائي وكنتم على شفا حفرة من النار تاسي برغالبا ولا تاسي برغالبا حفرة سوالا الشفا مانا الله لي وشفا دل تكنا شفا دل شفا دل يا رب شفا مانا خاص مجرد دفان تر جیبن دفان حفرہ دینا کھڑائی بینا نارے دور دور یو کھڑائی ادا کھڑی نن حالت سکے بنی پا بنا پان سر بنی تی اولا روز پان خزق منا جمع تی موت انتظام کبا لگالت کی مدور بھائی آگلی ویس کو لکو با فان خذكم منها الله تصدق غور سر خلاص لكم ذلك بين الله لكم يا دليل لكم تحتدوا فذلك بين الشيطان دي ختم سوي السلام ورا من تبعانو ولتكن منكم من يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف سيدي التي هي جماعات يدعون الى الخير تغاثي تبكي تاس جماعات يدعون الى الخير خلق تخلق رابولي هذا تبديل جماعات علماء تغذان السلطان بولي او بديك شك شبه نزدا شمتا فورتر امت مكلافتي فازي كفائدي یو جماعت بدا پکی ہوئی کہ اغا امر بالمعروف نہیں ہے المنکر او دعوت اصلاح او خیر د انسانانو اخلاقی اور د انسانانو د عقیدی د اصلاح یو سلسله کوي په دې کې شک شبه نشته البته دا شرط دی چې علما بوي علما به څومره وي متبحر علما نه دي ضروري که متبحر علما وي نو صحابه او بیا تبدیل ده چې ګاو دا قدر علما لیکي چې د تبدیل لپاره دا شرط چې لړل سره یې کړي چې هغه کم تر سره یې په غیر ځان کول کړي دا چې کوس وی ځان دی بیا ول بس وره اقوم ده زمینه لکه یو جماعت علما وای چې ده منکر خالصا د حکومت وخت زمانه کار دی نه نه منکر یو بل یاتی یو نه نه منکر بل لسان دی یار یو نه نه منکر بل قاضی خو دې مته رسول الله بیان دا پدانه منکر کې داخل دي څوک چې دا پات خلکو دا پات وې سواک الله اکبر دا پات شي دا پات کوشکار کې دا پدانه مرتي تاسو غلطه نتیجې تاسو عذاب وي تاسو جهنم وي دا زنا کاران دي تاسو نه ته دعوت ورکې چې په زنا مبتلای شراب خوري او دې دې څه نه نتایج دي څوره غلط متایږي لا سخی دین په لکونو په کوډونو انسانان دغه تبلیغ د برکت ته څوک یا الک اسلام ته راغلی دي کنه اسلام ته دا ټول جماعتونه خپل جماعتونه دي په هماغه سجنګیږي مجاهد دغه زموږ په هغه درسو تدریس شي په مدرسه کې کوي چې هېڅ دین خلکو ته ورشي دا ازمش د شر خلاص چې هغه دارالافتاء کې ناست دي د الله د دین د صحیح دین مطابق خلکو ته فتوا دي دا ازمش هغه محتمیمو ناظم چې د مدرسې د پاره فکر کوي په خلکو باندې ګرځېشت د پاره انتظامات دي استادان دي اکسیجن دي بجلۍ دي خوراکي دي دا د تیاری دا څوک دي دا ازمش حال چې په کوڅو په ګلې کې یا په بار دنیا کې ګرځي کفار ته دعوتونه کوي دین اسلام ته راولي په ټوله کې برابرې دغه سرخانو یې راوښ له شراب خانو یې راوښ له زنا خانو یې راوښ دغه فسق او فجور له اډو یې راوښ څه دین جوړي مسلمان عابد دین جوړي وي تاسو مش یو له بل څه غلط غلط فهمي دلته جوړي هغه سیاست چې کوي چې د حکمرانان د ظالمانو د جابرانو د مکر او د فریب په مقابله کې ولادي ظالم حکمران چې لچکای دی الله هغه ته ګوت چنډي کړه هغه دروازه ته لاس ورچولې چې هغه د دین د اسلام خراب نه کی داس بش اسلام خبره په یوه داګت زمږ دي شه دا بل خبره ما د دې داګت شنه همیشه ما دغه تمنا هم د خاصني مذاکرو کې مدا خبره او ذکر هم ده چې دا دغه جماعتو ته مشرانو فرض دي چې د خپل جماعتونو د اختلاف عمل په وجود په خپل آپس کې په وحدانی مرکز کې به متحد وسی یعنی آل یو خپل کارکنانو ما تحت شاگردان ته څه تا درس ورکړي دغه درس ورکړي هغه مضمون کوم درس وایي چې د دې لاندې جماعت د افرادو ترمابین څه شي پیدا شي یو تضاد او تنافس دین اسلام په تمام شعبو د زندګۍ مشتمل دی کنه وایي که دا خالص یوازې دغه دین چې حکومت کوه الکه دغه بیا جهاد شعبه به څوک سنبالي که دا یوازې خالص د جهاد شعبه سنبالي شهر خوابدي هغه مساجد څوک آبادي مدارس په دې څوک آبادي اغه د فتوا او مقام ته چې جګید علماء په دقیقه کې څوک پیدا کی پیدا کولای شي دا مفتیم ضرورت دی د قاضیم ضرورت دی د سیاستدان هم ضرورت دی د مجاهد هم ضرورت دی د مدرس هم ضرورت دی د مفتیم ضرورت دی د محتمیم هم ضرورت دی دا ټول د دې شوبې دي کله د دعوت هم ضرورت دی عام خلک راغول د تاسو خو وخت ملا خو به دا چند طالبان ته قران مو شي حدیث مو شي لیکن وای دا عام خلک په چوت دیما خو هغه مقتدیان دي چې خالي درس مطابق یو څه بیان ورته کوي چې ماجت لرج دا په عام په چوت چې دا په دینه کې دي دا ځوانان دا د جهنم تنبیه چې ورځ پورې دي جوړی دا د جهنم چې سکاره دي جوړی یا د جهنم سیوی دي جوړی دا مجان دي دا د الله د نبی او مجان د الله باندې ګان دي کړي دته دته یو دیو چا دا سره ځمړی په غاړه ستکر دي چې ورور سي دا وګورئ البته دا غل چې فهمیانی کله د تفیدا شي د دې لاندې خلکو تر ما باندې د چا تر ما باندې نو تبلیغ مجاهد ته څنګه شروع مجاهد یو تبلیغ ته شروع تبلیغ والے مدرسې ته شروع مدرسې والے تبلیغ ته شروع کی دا د جهالت نه یا د خواصت نه پیدا کیږي دا یاد ساتي یا خو خبيث خلک نه نوځي په داسې پوښ څو نه نوځي دا چې صف ست چې خبيث پکې نه نوځي که یو سړی په داسې دلال نشي چې دا تبلیغ والا ټول د اسلام نه وتی دا چې احمقانه په دنیا کې پیدا شي دا او اجهل الجهلاء اگر دنیا غاوت نمبر جاهلان دي دي انسانان و اذا تبلیغ ولا کرد اسلام و تي ان لله و انا الیه راجعون تبلیغ سره وابسته خلک چې تبلیغ کار غولي دا په دنیا کې اوس به تر اویا لک انسانان یې بول او په هغه کې فلکو علماء او هغه علماء چې دا د خلک فتوا پر لګي چې دا هغه علماء اصلا هم د غفری ته داسکا لپاره شنو تاسو دا هو علماء او اس هم مختص ته تاسو تاسو لا پرې د خره راوړي چې وکړا وته دې پر دا خر بو فتوا یو کوي دا تبلیغ والا ګرځ اسلام سوچي د تبلیغ بنیاد شیخ الهه میشي شیخ الهه د دغه تمام شوبو جامع دا شوبې ګټ د زیر نگرانی ابو عبد الله سیندی سیاست کاو انور شاه کشمیری درس تدریس کاو د قایق لطائف د حدیثه بیانول او اشرف علی تهانوی د تصوف په دنیا کې د وخت د بالکل مجدد دغه نگرانی د کول څه یې غوایو دغه نگرانی د کول مفتی کفایت الله دغه د هند په اتفاق مفتی اعظم د هغه شوبې نگرانی شیخ الهند کول او مولانا محمد الیاس د تبلیغ پانی هغه د جایلا مایلا را ټول کړی دا د کړي په دین باندې پوکړی مدرسې سره وابسته کړی د ملا سره تړلې کړ د دې نگرانی چا کول شیخ الهند ستا بدن بلوچستان کی د تبلیغ بنیاد چا ششو اول بانی و سرپرستی مفتی مولا غفور صاحب دا مولا غفور صاحب اس اسلام وطلی دی اولا دا مولا غفور صاحب اس اسلام وطلی دی ولی آغاد مجرم تی اجتا دی تبلیغ بنیاد دی شی انا لیلہ این دخل کم گرجی دارم نو دی خوری اور زان دا مستحق دی امامت هم بولی اور دا امناس یوسو دوسان نور مرتنی یو دوست دی یو څو د وسان په نوچ سبق ورو دا نو فتوا را او شوی د تبلیغ ورګ د اسلام دی ان لله و ان الیه راجعون زمور له دغه ځای راونی ولا ترا د سره چې مول په چا په تقوا دې ما درلو د یو چا په دیانت مې دې ما درلو د هغه د اسلام دی دا کوڅه د تبلیغ هم هر کاوه د سفرستی کولا زد دې ته دې ته ونه کو زد تبلیغ طالبانو شاید چې ما مندوبر د طالبانو د تحریف دغونه حمید دغونه کده زه حمید دتا عمل په تر ما خو زیات دیوبل مجاهد لیکن دا حق بلل په دغه حیثیت زداواله چې د تاریخ یو سړی تر ما زیات نه دی په تاریخ ټول من چې دا حق دی لیکن زما عمل یې څه خود کمزورې ده کمه ده زما عمل په میدان کې نو سر ما شام دی نه دی شروع نه وره تشبیه وره دي په کې ونی کړی دي لیکن فدا خبره دې ته تر ځان پر دې زیات سره نه ومنم چې دی وو وایي چې زه د طالبانو د تحریک پر حقانیت تر تا به نو زیات قائل یم په دا تر ځان سره نه ومنم لیکن دا هغه باوجود خبره مې ده ته کوله دا تمهید دې خبرې لپاره په طالبانو کې دلګان نه وتی جوړ کړو نو زه دا تحریک هم چکو مقدد کفر باندې په دوا پورا کې دا تحریک کفر وو دلګان نه و پکی الګو مسلمانانو کې په دا قاضیان کې د شنشیر ملایان په خطې په پر پر پر سترو لا کو دی ویلي بغلا ما بلا نه نیولې لیکن زه دا تحریک خراب وره شي د پیغمبر په سر کې دا منافقین وو چې کله دا واقعیت کې راځي د پیغمبر په سر کې منافقین نو من کوم به یرید د دنیا او من کوم به یرید د اخرت دا خو په هیڅ زمانه د قیامت نه کیږي چې په داسې کې خلک نه نوځي په دا ملایانو کې دا مدرس ملایانی د شت دلګان باندې پکشي نو ست دا غږ د پوره طبقه ته دا پوره شوبې ته دا وایي چې دا مدرسان دای وایي یار چې انسان خو کې خدای وو پیژدي یار په دا طالبان کې دا اوس وو سیږي طالبان دلګان نشته څه ترې کوي څه بغیر د فقرې بل د دندنه څخه خالي د طالبې په نامه باندې ګرځي نو زه دا غته طالبان ته وایي دا دلګان ته په کوټه د ګوس په کې نه وتلې په تحریکات کې خو دې غلط خلک خود نه وځي غلطي خلک نه دا هغه کوشش دا وی چې دا طبقات دي سره اوجب دي د دې مابین کې یو خلیج او نفرت پیدا یو عداوت پیدا د داخل سره شعار وځي که تبلیغ والا دا کوي نو دا ما وایي چې تبلیغ والا کفار دي یا دا فکر د بیګینان دا یو څو خبیثان به پکې نه وتلي که د طالبانو په تحریک یو خبیث پیدا شو نو به دا نه وایي چې دا تحریک داسې خبیث شو یو خبیث به پکې نه وتلي د تحریک نو خو بیا راشي د تحریک حقانیت خو به نوم یو بیان شی وي بدعي دي که نظري دي د تحریک حقانیت بدعي وو که نظري وو نو د دغه باوجود خو مانې خبیثان پکې ولي وو چې غلی به یې کولی نه ونې وتلو دا دا دا دا پردو دا پردو په کاسو لوی سی دا وو تنخای به خاص خپل د کورو د خپل ملګری د خپل دیوالانو چغلی چی شو ورته مخبری به کوله کبه نه کو نو لري ورسو د پیسو بغلای به نه کوي موټر به نه لا کوي په دا قاضیانو کې نو پولیس والیانو کې نو سپیدا لا تر خلک په لوی لوی منصبو باندې نو سپیدا لا تر خلک دا به څون احمقات وي دا به څومره بی دیني وي یا به احمق وي یا به بی دیني وي یا به جاهل وي په دا به سر خلاصيږي چې دا تر تحریکونه په یو اقتصاد افراد باندې نوټو باندې نه باطل کی څه وایې احتیاط کوي دا کوشش کوي چې د دې امه د دغه ذهني شوبول دا د تلاند نه ما ته شو بي دي را لې اسلام بردا روان شو بي دي کړی دا ګرد د زوش کړی کوم درس درس کاو خپل احسان یې منی مجاهد په اخذت کې دغه مدرس احسان منی چې خو نه په ځنه صدا خامار را جوړي تګیلا لري سړي را تیاری کدا د تسړي نه کی تیار د ته خزابه بیا په شاده کی یا په پخرو غیا نه کی اے کدا د تسړي دې سي تیار بیا په خزې په شاده کی یا په پخرو غیا نه یک دکی نو دا خو ستاله ما جوړي دا ستاله سړي څه دی دا ستاله سړي تیار وي دا ستاله لپاره لشکر جوړي په دې کې سره دراسي او دا بیا موږ یې سان چې په خزا کې ناس دي کله شپه ناخومه د مرګ سره مخامخ بیا خو د ستورو دوستو باندې سره مخامخ یقینا دازما دازما زما د اسلام دفاع کی د دې قلعه دفاع کی د دې مرکز دفاع کی د دې شوبې دفاع کی که هغه نه وو نو بیا زه د خپل دغه شوبه برقرار نه شم ساتلی بیا به دا درس نه وي بیا به دا رونق نه وي بیا مدا امن نه بیا مدا امان نه بیا زبردست بری پرشتاز تنها اسلام خبره باندې پرشتاره کوله اس پر خدای دی ورته ولاړی کنه نو ما ته څه فرام کړی دی ما ته یو امر راکړی چې اسلامي حکومت جوړ شي علماء پکې نه جوړ شي رب دفاع کې نو په یو رنګ تحفظ مجاهد تحفظ ورګی دین ته په بل داګر د زمر دي شام داګر د زمر شپلی شو دی زه یو وسی یو وسی سوچ در کوم چې د اسلام مطابق په دښنی کې خبرو خبرو باندې یو لبل سره ایناد او حساب حسبت او داګر د یو شو دی که په وزارت ناش کې هم که په کومندان دی هم هغه کار کول غواړي کې نه وای هغه کار دی چې کار یې سمول کړی کې هم څه چې ناشې حکومت چلی یو تنظیم یو تنظیم جوړ کړی یو ما نه پاره پیدا واره واندی اوس ما مجاهد پر شو دی ما اصله په خرید ما ته موټر په دغه پیدا کی اصله په دغه را پیدا کی ما ته آلات هر په دغه پیدا کی نو ته پوښتو دا جهاد هغه سره چې الته ګور جوړي په دغه نیت باندې ګور جوړي دا وښونی او دا وړي الته سره چې کوي بیا یې ورتي بیا یې ورشي او بیا ما نه پاره شي لاسي هغه سم هغه سم دا شو بی دی دا کار دی ولبل سره تړلی دی او دا دا وای چې هر څه په نیت ته چاګي د دین نه کان په نیت ته چا او خان شو دی وان اخر شو دی وان خپل وبولي دا د صحابو سمجو دا د صحابو سمجو هغه خپل وبولي امیر دا امیر چې ناس دی دا ما زه دی دا خو د اسلام ته ترقی را تر د نو وخت په اسلام کې مزمن چې مشرانو کشران خپل بلل کشرانو مشران خپل بلل یو د بل سره اجنبیت نو بوند نو چې له کوم ورځ تاریخ د اسلام راوړل چې له کوم ورځ دا به بختي پیدا شول چې عام رعایا او حکمرانان ته د اجنبیت په لګاو کتل اګې د ټولې دنیا انسانانو بل او ځانو نه د بل او هغه هغه فردي و بل هغه دیو دا فردي و بل نو د اسلام د زیوال ورځ لا غوړي شروع شو اسلام هغه شام شوکت دغه ورځ ختم شوی مخکې به مسلمانان د خپل امیر سره داسې محبت کاوه چې سړي د خپل ځان شته کی نو بیا په هغه حکم ته اتم ته څه شو آسانو او هغه به هم دغه خلک داسې خپل د زړه یو ټکري ګڼلې ته دا ګل شته په محکمې سره پتا باندې امیر نه لکه خپل یو اولاد تاسو نگرانی او سرپرستی به کول دا بیا د خدای رحمت نه دی دا الله رحمت دی کنه کدا چې معاشره چاته ورسېږي دا ژوندۍ به څوره خوانده وري څومره لذیذ او شیرین وي خدای خو دې و راو الله وي دا مکوي د اصلاح خیر باید خلک په تاسو موجود وي د اصلاحي خیالات او د اصلاح اعمال او عقاید هم مختفي خلک اصلاح کوي وتكون منكم من يدعو الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر اولئك هم المفلحون لا غفل جيش فلاح ترشيد اللي كان يعبد ولا تكونوا كالذين تفرقوا اي مجول لك يهود ونصارى كان الله لا امت خطاب بي تقول في ده اهل كتاب خلاص دلوي نبي خوندان زواس ده نصيب دي دين بلا واقي لك چاي شو لكن يهود ونصارى دلوي كتاب خوندان نو دلوي نبي خوندان لكن څنګه د خپل ابارمي کندي فوج بعد يوم بعد ولا تكونوا كالذين تخو تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات تنخرط من وسط بين شر القران وهي واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات ولا كنتم تشكن على شيء سواب دي فأولئك لهم هذا أبو المصيب دعوة كسان دي دا دي مال بي چه دا فت كبن دا خلق چه دا خالص تخبل ذاتي مقاصد دا فارا مؤمنان تكري تكري قي دل دل بازي امت کی چھڑی کشی امت پر لارو لارو تقسیبی دو سزا دا غدشتا فوکیش دا یا ساتي دا ملایم کېږي دا تیو سم خامو کېږي کم دا چې مونږ وګړو قسم بالله که په بلولا خاص دا غویا یوم تفیض وجو متسوت وجو فاما الذين تسودت وجو کفرتم ما ایمان کو فذو قل عذاب ما كنتم تكفرون دا غیر مخلوج خطرناک شی دا څو دې دا حالا مزرات اگر چې اب یې زه پیجو اشرف دي ولدا چې څنګه په دې تللې دي او راځه وجو یو ناظرات الى ربها یو اجن علیها بابرا تنحقوها قطرا کته قرآن مزامین کرای چې دا پاسی مخان بداس چلی دا سی شایست چیری بی دا علماء ربانی دا علماء ربانی دا دمخان بدای چلی دا محشر بدای روناوی کی خلقو بکشت ور بای کشتا چوب کی او بل با آغا انسانان دا مخان بداس تک توروی چه آهل محشر بزنی بیری جی ولدا چوب دی ولدا آغا علماء سودی دا علماء سودی تدخل ذخسي أغراض ومقاصد دفاره إنسانان سر قتل كول پر جزئی مسائل به راخص کیو چې ظالم پکا دی کا ظالم پکا دی کا ظالم پکا دی ظالم پکا دی بس بدان سره امت کی انسان سره قتل کړ حیات النبی به ممات النبی نبی ژوند دی کی کومر دی اواب ری پر وړي اواب کنا زه مه ته راکړا ژوند دی واو راو بارا بدل پر وو چلا ورستو تاس مړ کړه ژوند دی کنا څوک نه وي شوتیا نه وي دې ته چاغ راوي چې تاسو مسلیری دا یو علم مسله ده خپل ځواب مطابق د دلایل برونا کې تاسو راي جوړي یا واک کتاب کې یی دا د منبرو د میراث مسله ده چې دې په دامه سره کش کړي مړیا وري کنه دکتور مخان دی الله وې ها یا فرشته ته وایا کفاتم باندې ایمان کوم دا هغه ایمان د دین دا وحي علومنا چې تاسو بعد خبر شو دا غره پس مو کفر کاو دې ته عمل وکول وزو خدا زار اوس مو چا یو ما ځدې د پاره سخت الوی عظیم عذاب دې پکې مو رسید دا عذاب یو ما دا ځب دې دغه پاره یو ما ته یزو جو نو تسود جو یو هغه جماعت کې نشه اورز باندې دا عذاب عظیم به په اورز وي چې دې سپین به یو جماعت مو خان من سړي کوم مو خبرات وکړي زواج اب یزو وجوه متسود وجوه اما الذين اسودت وجوههم كم كسان شيخ مخانه دي تورا وشتي اكفرتم يقال لهم اكفرتم بعد ايمانكم تاسو كفر اختيار كريم بيت ديمان نفس فام فزو فلا دعوا ما كنتم تكفرون وسند غزاب وتخيش بسبب دخل الكفر واما الذين ابيضت وجوههم كم كسان الله مجالنا منهم الله مجالنا منهم الله مجالنا منهم جتك سبن مخاني وتليف ففي رحمة الله يكن اللهم ارحم علينا اللهم ارحم علينا هم فيها خالدون ده ده الله في رحمت كبير رحمت خمرا توب دي جنات ده الله ده رحمت مظهر چش جن ده الله رحمت چش متشكل سي نو بشكل ده چارا دي ده جنات الله ده ملتور جنات يعني اللهم ده ده تور مخ انسان سو گرزي ده ده ده رسوائي مقام ده فمعشر بني بطق تور بخلائي اوه ايبم بلاق ايبم بلاق الله خدا شفاعت ته ما غاړې اخلاص الله خدا دې رفاعت دیږي چې په ما باندې خبر وي د دې په کانسره جنګ راو دا شیطان په دا ډېر خوشاله کیږي چې ټول شیطان په دا امر خوشاله کیږي خو هم رحمان په هغه خوف دیږي او چې څوک یې سبب ته دغه ګرځي د اغستون قابل نفرت وي د الله لپاره او د شیطان لپاره بیا د وګړو لپاره قابل انعام دي لیکنه دې حدیث شي ناراضي چ شیطان دا تختې شي ګرد پر پروګرامي استولې ګرد ته کار په لاس ورکړي خپل اولاد یې دې تا هغه مچ کې د شیطان تر هم تر ولا ولا ولې ته نو زویې چې چلې ګل میړو مې نه جنګولې او دا د دوه خاندانو تر مابین د بدې توخه مو کړو چې شا پاز وایې دې تا نو کار کړې تر اس هغه نور به وای ما زینا په وکړل نه خرم کوړي وای ما ته انعام نه راکړي تاسو مې خالي مینه و مینه و چې ګور دونې نه وای اصل زما نه باندې وای ته خدای ته بوجا یو ما وبښه ما ما ما کوم پات کار کړی و تاسو څنګه پات کار کړی ول ما بس پات کار وکړ ول الله بخښل نو خلاص دا دا به نه کار دي ته بده ته کوم دی وکړ دا تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق دغه د الله آیاتونه او احکام دي چې متضمن دي دغه احکام لر دا درته را روان دي پر تا تلاوت کیږي فرشته وما الله يريد ظلم للعالمين چې دا تور مخام یو له اړو د اسما ظلم نه دي دا د دې خپل په دامه لیدي ولله ما في السماوات وما في الارض لله ترجع الامور دا ټول امور د اسمان او د ځمکې دا ټول بادشاہي سلطنت د الله دی او ټول رجوع الله ته راځي يهود و نصارا او دا نور جهان ته وای وي ګور ورته مؤمنان ته دا وای چې هر څه به په دې دنیا اخیری مرجم چې الله ته حاضرې ری دا امر دی وي هې تی دا کار کاو تی خیر امت نه وست کنتم خیر امت اخرجت للناس وسم فسائل البیان امشر پلاسی امشر زوی غلط کار کوي اکثر دې دین اول څه نه ګل نه کوي ا د خپل کاندي د مدرسې خپل کاندي اورا مې چې پکړی دا خپل شو مستاجر راځي چې بلاغه سره بل بس جره خاني ا نوی په جره ماشا چې دا یې نو چې وړا دا ورای کوي نو یې دا ورا ما نه ولي او استاد خو نه یو ته بس دا چې دا ګوت په دا غاښ وته وي دې فیر علي ته چې ولې له څه په کار کاو خدای به نه ښار وکاو او بیا موږ تاسو ته بل کوم پتا شان بنځم په دې باندې غاړه خلاص چې بوخته دا وایم چې ما په پښتو دا پښتو کې وکړ دا هیڅ ځان نه لر سم دا نه غوړه څنګه چورې کړې دا نو هي مې چې نو هي ولې دا څنګه شوه مطلب نه سره مختار په دې برګي جیتا هغه وسط مطلب نه کی خود ګود راروان او مچ تر قیامت پورې جی پر صحابه است رسول الله کوم لري چې وخت تیر کړي هغه متې دا وو نقشې است هغه متې د ګوري هغه بیا روان خپل عمل په جوړي هي دا ټول جهان ته ہدایت تشکیل په څوک دا نور په دنیا ته څوک پیلاوي رسول الله سره دا خو به چی کنه دا جهان ته بدارونه څوک دي تی به وړي چې در رهبر او در رهنما د داعي ال الحق د وارث نبی اولا دا هغه داعي هي دا به خنا ولا نه وخت تلو هي شعبو ابو درچم واګه کنه وځ نه پری جوړ دې دلا ولې هغه تا اوس خن یو واکي دې هغه خیر مات نه وس او وای تو ول چې باندې شعبو هیڅ کوچ کوچ دې دې دې چې کوچ په کوم ځاګ خلاص دې دلا نه دا مزګون دغه شر شروع بندم خیر او ماتین او فرجت اول مخاطبین د دې څوک دي صحابه دي او دوه نمبر څوک دي علما دي بیا زمنن او توان غدومه تر سره تاسی خیر امتی من کلی امتی دار استغراق اضافت تا استغراق ساق امتون سیشی خول ایلی پتا تیما کیو زعاد کیسی استغراق تفاق چی تاسی بہتر دا آر امت دا امتوی چی چون را لی جب سیوی او چی چون کتابی لون کن سیوی اخرجت لی ناسی کسرد دا امتوی چی تستیش سوی تخرید سیش دا بار لیو لی ناس تا قرور بی معروف یو تن اون آن المنکر چی تاسی بخلی دا بدرا کوری او امر بدل معروف کوی و تؤمنون بالله ان کو نه ایمان نه ادب نه باقی چاوال خوب دې نه پد تا را ګورې سي په خپل څون سر نی ولي ولا طالب دا دې ايني په وړاندې حساب دي ګل لو په تی را ګرځول او تی په خپل دا نه ولا ده نه ایمان یې سر وسته کې ولا امر بن معروف د دې خاص مقام ته قضا ده یاره وې دته د مقام ته خاص ده چته څو دا کار کوي او مال په فلاره وړي ولو امنه کتاب دې ته نور علي کتاب هم یعنی خدا ورې شو له کنه چې دا شر او داور شاله غوري وایي دا ولا غوري خو بیا هغه خو نه وځي له پاس منافقین او يهود ټول قران مجید دې فرلا په سيتي کې دي یو خو یې یو وخت اندې یو وخت څه یو یو څه خسلتولې بس یو له بلې دې کړی وا دوان دا قطر راشد پسند ولې د نفاق کړی پر دې چاو یهودون و دې کې یو څه دای کسانو په ظاهر به اسلام ښکارا چې د قران آیات دی ګور دا اصول شته کې بس بیا په لوش تلاوت کې خپل به ملایم چې یهودو منافقین تقریبا تقریبا همیشه په یو ډول باندې الله ذکر کوي څنګه خدای نو هي کدا علی کتاب ایمان راوړل نو څه وای لکان خیر له دا په دې لپاره ډیره ښه خبره من هم المؤمنون و اکثر هم الفاسقون یو څه په کې مؤمنان دي خو اکثره حقیقت چې شي دا وای اکثر اکد او اکثر مل اکثر فاسق هغه څه کسان لږ بولس کس من هم المؤمنون و اکثر هم الفاسقون د دین شکی دي مؤمنان هم د دې ریږي دي بس حل شو لکه ستاسو رشبه نه درو بس ستاسو رشبه دا آیات باندې ډیره تسلی کوي اے مؤمنان دا وش ستای پر سر ولا کوم حالات دي دغه آیات دا آیات په تخشیر دي لا یضروکم الا اذى ځکه خو پیغمبر علیه السلام فرمای وي ما ته الله هیڅ خوبی وکړ نه دي دا وعده رسول الله چې هغه وعده ټول دنیا دا حدیث دی په اخري اشراط او ساعات کې راځي د قیامت پر نشانو کې دا حدیث هم راځي ول کدا ټول دنیا جهان دا شاو خو ګر چارتیرا ستا پر امت را جمع شي اتفاق وکي او اراده یې دا چې دا امت دي رښو کوي دا مې د سرواده د چرشي ورشلې نه سره خوش به کیو چې په لاخ ما بلاغه یو څوک په لاخ په بلاخ کې ګور سره کوم ځای دې دې څوک په لاخ وزره کوي او دور کوي کې دوی لیکه ځای نه تا تاریخ وسم پات دي مګری پات دي ان تا نور خلک لا دی ارشي ډیر ذخیره نور هم جوسه جوسه له غره جوړو هغه ته یو دانه معنا څه کوي څو تیار یاست خالی اده کوي صحیح ډول سره کوي سمیا نه واسه نه اوه سمیا نه واسه سمیا نه واسه شاباس ایلا یزرونکم ایلا آزاز تحسیری شیده کشلی نسی لیش تکلیف بدلی ده که لیش بم غوزه روی لیش بم زهیر کی لیش بم غوش کی درارا توی کی امسا قیلی هم میدان و چشی آنیدان و بدلی مکی ریشه در ایستلی نسی دا تسلی ده دا تسلی ده باتی تسلی ده دا غیر آیات با قرآن که ما حدیثم ده تا اوه چه دا از اللہ ما سرواده کری دا بنسی دای یزرونکم الا ازاز حاسته اتسر نسل رسول یعنی چې دا څه زره چې هغه هغه ته وایي استفسار څه تا استفسار لن یزرونکم الا ذلک تکلیف ولر دل در کې لږ په موزوري لږ په موزوري کنه خود زو زو زو دل کنه اصل نو ته اوس په محبانه دي خدای ته بوز کوی راو چې پاسته نو بس موږ زیر سو وز بیا تا مې یو ملي کو دي ځا کو څو مصاره په کوم ان الله وي ګور دې په سپاره واس زبر دې مونی ولا ته شي مو تګ ځا وي ګول دې کتران ته ول ځا ګول دې یو څه بچی یو بل ما دې په دار باندې کړي دې په سپاره واس څو مصاره په کوم ان ګول دې والله یو کټ کلی چې دې مشه سي خدای راو خوش په سپاره په کتران به دته دې وې وې د تاسو ته ځار فکر یې ورځ فارق ولر وځه مونږه د ریس کیچې په نه یې خاطر خو یو لوګ مو د بار سم لایم سرور کچې بل فرض د خلک ستای شي بیا خاص کړه ته یو دا د ټوک دنیا را دا داس غونه د دنیا له شي لاس ته کولې نه دا دنیا خپل دنیا دې ځان شولې دا مې په اواز دې کړ دا چې ګولم دې ته لن يقاتلوكم يولوكم الادبار كبل فضلتي سردي دولي تايسر قتالو كي ما خالصي يولوكم الادبار دين بي شايرا قل مرد دوئي سي لقريب بي فقوص لقريب بي نا افغانستان دي نسو يزم كوني كان كادا قوى غادو كو مانو در توي مادر توي ليو كنا غادو كي افغانستان سيشن بي يوم ستونس بنتيش افغانستان اوس درشوډه روان شه اوس تبتونه روان ا د روسي جنرال چې افغانستان کې د خپل جنګي قیادت کا هغه کتاب لیکل دي هغه یو جمله دې استعمال یې کړ ولې څه زمانه شته رسوله بس نو نو تبتونه ولو تبتونه چرانه وا خدا دې ساي تبتونه ولو تبتونه را دا تبتونه شروع زریبت ملایم شروع بیا ول دې امداد او به چوک نو کی الله مرګ دې غریب تعالی موزه نه ټول مسکن د بندګا تعالی تاسو په ورته دې دې چې تاسو په وځه زله چې زلیلې به انا ما څو خې خاص کړه د یوه په باقي د خبره شو د چا په باقي د دې ګور په باقي غریب تعالی موزه نه تو انا ما څو خې چې چیرې ولې تاسو یا چې چیرې لا ټیم کړ یې چې چیرې د چا ناس نه ورسي دې به زلیلې اخس یې به تاسو وې سبب په دې الله نو دې لر به یو وخت اوقات د شی ژوندۍ نه وي الا بغاړه دا چې مضمون نه استثناء نه پدای استثناء قران لوی پاتې کړی دا چې استثناء مجرير تبري وي دا مور قطعي ده خبره نه نه ده شت طریقه ده نه چې دې مضمون سره استثناء او قران مجي دا عام ده او معارض د عرب پر دا کوي چې الله وي دې له بش او رز ولاړی وي دې په دې شپې تیر دل دې دې شپې تر دې درلونو یا د خدای پر نامه یا د یو چا د یو بادشاہ پر نامه یا د چا سره معادیس یو بچا سره چیش کړی معاده د امر د کړی داغه په نامه بشوې تیری یا به یو اسلامي ریاست سره د چا د جزی هغه زمبنده نه هغه د چا چې زمي چې جزیه به قبل کړی نو بیا د اسلام په سایه کې شپې تیری یا به یو بل مملکت خو تری په خپل تشنو لري ریاست شان او شوکت واه اختیار ول مش په واضح اختیار وار دی بچی شنو لري واضح اختیار په خپل نو لري کته عمر کې شپې تیر ولې مش مش نو څور په کته عمر وای د خدای په نام شپې تیر بس خدای د فاره او خدای د فاره بس خدای د فاره ته څه شي باندې ځي حب الله ما حب الله ما چې د الله پر سی باندې د بندگان ور سی ما مو په واسطه باندې مش پښتو څور ته چې یا د خدای په واسطه شپې تیر یا ودا یو بندگانو علما دا وضاحت کوي چې د خدای په واسطه ما نه د چی چې دا جزيه قبول کړي او به حبل من الناس یا به یو بل حکومت سره معادي کوي دا سیاسي بحث دی چې د دې خپل اقتدار او اعزاز او اکرام په دې کې ته وګورئ فرض شي من الناس یو با او به غضب من الله رجعوا متلبسين بغضب من الله دې کوه هغه هر څه د ترافیک کوم خاطر او د دې تر راو پس نو او راو پس هم دا چې د خدای په غضب دی دا وقت سر دی دا ارواح دا ارواح ارواح دا بس قران دا معجزه قربت علی ابو المسکنه دا د زړه مسکنه خدا ته د چاره دا د زړه وجه نه دي دا ارواح قربت علی ابو المسکنه ولی ودا الله ما دا څه وایو وې چې کدی دا د دندکول کانه یو فرونه بیا یا یو رځ یا نو دا الله پر خاط د دې دې تکو انکار مو چې یو انکار دی دا احکام نه انکار دی بس بیا نو دا نو لیکل او یو نبی انبیاء به غیر حق تکو دون نه پان پخ چونه به شرم خلق چو کوی نه یخلون انبیاء به غیر حق دا یو لیکل دا یو لیکل قتل د انبیاء کفر به آیات الله ګل دا د دې ته هغه نه فرمانه یا دا مر دې یو د پرې نه فرمانه وکړي تصدیق نه وکړي ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون بسبب دې چې دې نه فرمانی وکړل د الله نه فرمانی وکول وکانو یعتدون د غیر دنداو د غیر خو چې له حدا تجاوز کول تل دې خسته بیا مې اے جام او ګور ان تر کوم خراب اوس ګردنه یو رقم نه پدې کې څه شخه نشته ګردنه ور بیا اوس تر کوم ګورې لای څه وا من اهل کتاب دې ټول په خپل اپس کې سره څوک نه برابر نه دی ولي من اهل الكتاب امه قائمه لا غير منتظره لا خبر امة قائمة كائنة من اهل الكتاب و جماعة سدس همستا جماعة همستا سنگلی عبداللہ ابن سلام او تد ملگر چی اتنون آیات اللہ و آنا لیل و امیت شدود چی قد دفع آغا و قاتل کی دشبو دا اللہ تلاوت کی دا اللہ ایتون تلاوت کی سمانا تحجد کی تحجد گزارد و هم یسجدون اللہ تنیشہ بسجدو بین فراتی یؤمنون باللہ والیوم الاخر یؤمنون ایمان لری فورت اللہ من یوفا ورز اخرت من ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات فخا خيرات تشكي بجي كل كمندي وي امر بالمعروف وكي نهي عن المنكر وكي اولئك يعني سبقات بعض تاكي كي بحار ليكاتي مخدا مختكي سوى مخدا مختكي شاتا تالي بول شاتا تالي بول واولئك من الصالحين دانا كسان صدي شغل صالح انسانان دي دلور اسلام كي دزانهم وما يفعلوا من خير جار صديد نيكي وكارتي فلن يكفروه اغا بلدي سخرا نو دري غوج سيكا فلن يكفروه اغا بلدي سخرا نو دري غوج سيكي عاد سيكري اغا بلدي يعني قدر داني كي نا قدري نكي غير حاصل تكيبان شي خلين نكي سكي قدر نا قدري نيور والله عليم بالمتقين الله فرعام علي بن فرحان متقين ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا جي اتبغم دې دا پروانه هیڅ شي به هم ته الله د عذاب څخه دفاع لیکي دې کمالونه کمالونه دا هغه دې د تکبر د ګورو د ګورې اسباب دي ولا دې نه لای شي مولا یې اصحاب النار فی خالدون الله خبر خوندان یې مشه وي درته په اول مثلا وایي چې کو نه په هغه حیات دنیا کوم څه لري چې دنیا اصحاب وې د خسار داس مثال دی لکه الله کوم څه لري حاصل کوم څه لري دا مثال دی چې قلب راغره دي لیکن هغه کې یو بلد بلاغت یو اسناد پکې موجود دي چونکه مفهوم د دې قد باوجود مطلب فهمه دی یو هغه تخدیم دې دی و چې وګه چې اصل خطرناک ده په ضرر ته چاغه ټوب دی ریښتینه غیر مقدم کې کړي اصل تخدیم کولای چې مثلا ما یې کوله کماسلې حاصل کړه چې داس دی لکه اگر کټ چې بار بار باندې راځي هغه بعد چې اگر د ګخی جرا چې څه پکې دی وي اگر دنه چې څه پکې دی لا هغه دنه یو وو مونږ دا یخ نه دی بعد دا هر وخت پاتې ده شي نه دا بعد علي دا حامل دی یو یخیس دا د اوجه قران مجید چې کوم نفس وای لغت علي لغت په دانه ایران عام طور سر د یخ بات وای عام طور په لغت کتابونو کې سر شات وای یخ لیکن قران بل شي ول نه هغه بات یخ پکې کېږي هر وخت بات ګټ د چاري ډک دی یخ دا یخ علي دا یو قسم علي دا یو قسم کیس خوندې زهره له ګونی کیس دا په ګډه کرا دغه دغه اثر لري چې یخ هم دی بیرته د ور اثرات په پاکستان په کوم شي چې یخ وله یا ته یو وخت لري دی کار هغه سره څه درای لکه وګور چې دې لیدا په هغه باندې په ګډه کې یخ راځي دا هغه عذاب په مثال ته دې ته تمام نه کیږي داسې لکه دا هغه سړي خپل فصل خورا خورا پورته سوی وو لیکن چې کما هغه سړي پر باندې راغله داسې یو ځای تور دوتې ولا اچلاسې په تور نو د دې باندې خپل بدل نه کوي باندې اچلاس نه ستور الله دې مردا نه کی او مؤمنانو د خافده په ګرځي لدې ښه چې دې عمل هم کړی لیکن خپل په قوم دې یو داسې سړي برابرلی پر داسې عمل به سره سره سرزت سوی چې هغه ټول عمل دې برابر پات کړی ان څه کوونه دی حاضره حياتي دې بیا په دې دنیا کما چې لري ان فيا اسکر اصحاب تک هغه اواز په لکه دنه نه څوک دی هغه یا پکې دی هغه جلي وي اي خیر اصحاب هر څه کوم چې هغه بعد بیا وچلیږي دا نازل شي پر کو په یو کښ باندې دی کوم دا چې کوم ظلمو انفسو چې پر خپل ځان ظلم کړي په اهلکت کو دغه هوا دغه بعد هغه دغه هر څه تک نور هلاک کوي الله یو ما ظلمهم الله ولكن انفسهم يظلمون موږ ظلم نه دی کړی پر دوی بلکې دا د خپل بد اعمالو دا بد عمل یې متشکل شو په دغه د سلوی په شکل باندې خپل فصلې ورکړ پاتې یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا اے مؤمنانو استخبل دزان دا مخده دا تیر سو کنا میل کر با ما مزبور را روان دی قرآن سر گورو ایجا بخون لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء گو کنا نصارا دزان دوستان ما بولی وس بیا سور دوی نصارا و دغا منافقین او یهود دزان دوستان بطانة پا اصل لغت کی در کبیتوی کیش چه دیده کمیسل لان بیا بستر کیش سور دو کی وے ان بیا استعمالات کی دغه هغه آشنای تا هغه سړي ته کی چې په خاص رازو له تاسو را کړي په طاله شاته استعمال چې اوس اصل دي کړ بچاګي رازدار الله وي د خلو خلو مرګور نه سیوا دا جمع اصول دا جمع اصول دی او د حکومت اصول دی دا جمع اصول شته شي چې به شي به نن مولا د مدرسې دې ضرورت نه پیدا کیږي دانش دا عسكر ضرورت پیدا کیږي د کمانډان دې ته ضرورت وي او د شاعت وزیر او د حکمران دې ته ضرورت وي الله وي د خپل خبرې د کول پوچې په لاس ته بل څه مور هغه به یې مخ خبروي بل څه به پوچې ځان ته مور شه خپل نن راز شاته په لاس مور کړي دې خلک خپل له اخوال رازداران ما جوړوي خلکو ته خپل کور د نن په اجلاس خبرې ما کوي د اجلاس د نن په شلې خلکو ته ما بیانوي سیاست درشي خیر وکړي توان رسی وی یا ایو الذین آمن یا ایو مبنانو لا تتخیدو بطانتا من دونکم تاسی ممکر کوئی دزان نفارا بطانتا رازداران من دونکم سیوا در خل زانو این در خلو ما سیوا بلسوگا دزان رازداران مجرون ولی دا آغا بدبخت انسانان دی دا دشمنان دی استاسی بدخواهان دی استاسی فراز بنی حال پیدا کی استاسی در منصوبی وقتی بخلیسی بیا پلان در تجوری بیا پلان در تجوری لا یعلونکم خبالا لا یعلونکم چی هیچ وسنه نظر پتایی خبالا ستاسی پا تباهی لتاسی سر ستاسی پا تباهی کی خبالا هیچ وسنه چی ولم آلو جهودن ومن انتر خسر مفتاح با عبارت کی متن ستگن از دلاتی لغا چی آقا بیخی دی خبال تاکید کرمینو لا جمله وائی سبورا دقونا وسنه پو قرآن کا تسر پتکای خوری دقونا شیع ملاولا کا تسر پتکای الله وی دا آغا خلقی چې خپل تمام وس دا دی ستاسی پا بے وقوف جوڑا ہوئی دیگا یہ کوشش کی چی تاسی بے وقوف ہے دیگا چی جے خبل خبل خبل چاہتا ہوئی دا مازن فی العقل وصحن فی العقل عائبن فی العقل ترجمہ دا دا تا دوئی مکل چی تاسی پا بے وقوف کولو کی ستاسی پا بے وقوف کولو کی دی خپل وس مکمل دا دی دی خپل ایچ وس نا پچھئی دیگا یعنی دې تمام پوښتنه کې چې تاسو احمق تاسو به وکړئ تاسو ته تیر بس پښتو څه وایې تیر بس بس دا چې تاسو د دوست دوست کې دا چې کار ځان د دوست دوست کې د نن په پټ دراز خبرې د سر واخ سره د بچ هو دې بیا څه کې نو وي شمې شمې شمې نال کې وایې شمې نال قرآن الله وي دا څه یا ما جوړې دې دا یو د نصارام را بخې مشتمالې کړه داسې به خوب مه جوړېږي خپل راز به چاته په لاس مور تو بیا دغه یې معامله کوه لکه بل دغه فردي په ځای چې دغه اسمان یوازې لاس ورسره شوره وکړه دغه چې یې ورتېروه دورې تېروه د راز پچ خبرې په لاس مور ای دا چنګیز سیاسي اصول دي د مسلمانانو د پاره ته پیړې کړه په دا ستای د په نګري باندې ضرورت نه پیدا کیږي چې تیار ته ضرورت پیدا کیږي میدان ته راوځي دا اوس دا شي شروع دی یار دغه مسله وا خو دا د دې په کور راځو نه پلاس ورته اوس ته ته وهد مسله را روانه ده دې چا وا ستې دا په پټي فریقي وای دی دې دا څه ده سر ودو دې پټي شدت سره دا واړي مانتم ما مستجدي لان تقرو في شده ومشقه على تزيد سمد وقع في مشقه وفي سقه وفي كلفه و مشقت کی وقتی سے وہی دی پھول اور سار وہاں شام پتا تھا بلاش نہیں چھو آئے اور ٹکتا ہوئے اور باش ہے مجھ کو سو حبی سوئے ٹکتا ہوئے باش ہے وہی دی گلتا ہوئے جیر فشدت تو دی دا آرزو دا چھ کاش کچھ دا مسلمانان دا تحریک دا طالبان دا جمعیت یو ٹکا پسا مسئے آئے کھا ودو مالتم قد بدت البغضاء من افواهم وہی کلے کلے دا فلوس کا دام آگا آگا خوب سی باطل شکارہ سی وہ لیکن اکثر چیتا نا پچ ساتا لے جاگا بزرگ خبر قد بدت البغضاء من افواههم اغا عداوه وعناد دشمني لتا اسرائيل اخري كل اشكالس وما ان تخفي صدورهم اشد تخفي سلوك عددي سلوك فت رادون ساتل دي اغا هو اكبر في العداوه والبغضاء اغا هو بخبير تدين اللون دي يعني ده لا تخفي كل اشكالس قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون إيه ده ورد أبي عزت فتر جواكم وده كلاوري ورد أكد بسيم جبتا وقد لك شيء بياسة باندر نياسة عقل منزي دام فوقي كان الله دا مؤمنان فوقي إيش عقل منزي فوسي خبريز دك سياسات دكي جهانو فيجني دوستو فيجني دشمنو فيجني خبرو فيجني پردئو فيجني زانو فيجني جهانو فيجني دا لفار قرآن نتجلی خالی خرو ویان بس وزینا نہ وزی پر اخر پن ولا اس شاری بھی خریش دی اچھی اس نے لکڑی دے بس کم دے وسرا کر دے دی نم یخرو علی ہے سما و عبیان دس پلین افرت کی جو سری سری سری سری سری سری قد بیان نہ لکم الایات تا گت تا لایا واضح حق نے تے بیان تے چیز تا چش اقل بن سی بوس مول تے بیا اخرس بیا ہم سبا خطا وایس تا قران چھ تے بارا وایس وایس وایس تا گت کی دے تکی اے وے تے خطا خلق مسلمان لیکن محبت محبت محبت احترام کتاب رامنی محبت قابل نفرت کرے اور محبت پوری گرو نے ورکی مسلمان ولا قران قومي او قسم في غرور ولكي تقول لي خو قران ابو عليك لكن انت تقول بري اساسي سجدي ايمان لي وانت خمت تقول لي واقي اذا مر غبد الخايب سخدونه بالجري تدمي اذا انت تصلى ولا تقول تبى بس تيجي كذا ما بس هيك اذا بس انت تقول لي تبى بس تحبونه ولا يقول زبرتوا مخليت لا ما بقدر تقول قدام الناس سري نفس وتؤمنون بالكتاب كله تعرف بعض كتابا جرر ايمان لیکن دینا وجالکم وجالکم قالوا امننا شکلتا سلمی مخام حسین اور خان در وی وی وما جبی ما راوی چدا سو ستیر سمایز دا ستیر سمایز ستیر سنا اللہ حافظ کم وارو بشن تبان سرچلی ای داتا خلیم سی مخل رایشی ملیزان چنگی دلیشان چنگی کمندان سان چنگی ملیزان اولا مان دباری کولی چو خیلی کامی آمد اکرانچ مان دباری کولی دا مز جیس غزو علیکم لانا من من الغیز من الغیز تیخلو نبیش دا غسر آت لفتا نو کبیاتی نبیش سباب خموش بسیر آروانی مجھے نہیں پوکنی ملیزان خلاسو لعلكم قالوا أمنا وإذا خلوا إلى عزوا شكل التي تسند تير خلوا غلاما نشدي تنار عزوا عليكم الأنامل كنت بدر غاح بي كنت دعوانا ساخت غزاب في الوقت نيكا دعا أصل دعا عز فأصل لذاتي دعا غاشو تشلو توائي ويتا بي تشلو توائي غاشو نيكا غاشو نيكا ساخت غزاب في الوقت بني تريو تشلو غاشو يكرفين ودا اخنا داس ده غزاب ودا عداوات في تدا دي بيا في سياس من كذا حساب كنت حساب ودا هم ودا هم بيام يا هم ده وي بيام نو بيام تشبيو كف وخيرا خلوا عن زوانك مولانا من من الغيث ده القران فتسنى القران كبير سوري القران سوري ده تكم تصوره كي لا سوري تشتي سكندر من الغيث لا قلت وين بدر عاشي غضب د دوست محبت نه خل موتو لالا خبره یا کول بداس بداس په لګاله کی کنه خو شپه انتظار انتظار ته خسته وې سم بداس د تمه ټک یو چې وای ما په هم بار ګورم کومره چیرې جی مخته جی کنه مخته به جی دی بس انتظار انتظار انتظار انتظار اخر به تا سوچ بداس هو دو بغیر نکو بس په دغه غیس وخالقان المتلبسين بخير ان العالم بذات الصدور الله خدا الصدور فهل از بني شيخ زبل الخبر جدا ما في شهرت بدا يجي ودي وين ان تنساسكم حسنه تندسوا وزهر خلق قران دي يا اداوه شكاري كويتي فبيير دا بيجا مي وليا مي جنا بيج ولدا اخر شو عادي برتي بان يوم سختي راس لا ماشي خوش راي يا فخوك يا مرسل التقل كي يودر دي يا يوم بتاسو دي يا مستوي كان وسته ته بیا برابر یو په تو پار کښې سروتي نه څنګه څه دی او کستۍ له خوا پر دوی باندې جنګ وشو چې مجاهدي دور ښځلې ولید ولسوالي او پلاړۍ ځای یې نیولی دي کنه خونې ډکه ته ودرېږي تاسو وینتصبکم حسنتو که چېرې کله ده یو وخت دلفر همساس کوم تاسې ته در ورسېږي یو نیکي نیم په لاسته له درسې مانا له یو پاسه یې یو پاسه د یو خوشحالۍ خبر ته نه راځي د یو کامیابۍ خبر درته راشي یو د نیکۍ سره تاسې مخامخ سولاس یو شیرګر هم لاسته درله تاسو هم داسې پریشانه کړي دا نیکي بد دی څه شي کې دا پریشان بدحال په وخت ځنیږي غمجنیږي وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها كتاشتبور في يوم صفات يوم تكليف يفرحوا بها ونودار فشاء اللي فكري دك مجونا بسر سمكيت مجونا بسر وجي من وجي تموني سافر الدرد فموني سافر بيسر يوصر وزر يمكلا كلا وني سيكر لكن عطف الإسلام دا عاشد دشمن دي ماجي بزارة للي بياش وامي بيا راشد بيت برابر وإن تصبروا وتتقوا ويروا من عام والسوا والبقى عرفوا دا وز زمانہ د کوم بخار کوی میشه ول چش ول یو چن وسی ول سس مینا مینا کوات سس مینا کوات دا یو بوتی وسی شا چین چین ګیلې پښتو بوتی چین ستاس حوصله وکړه بل دا لا احکام ماته دا الله احکام ماته خاص کر دې استناد چا سره کوي د کبایر د کبایر استناد خو خامخابه کوي دا تقوا او بابا حوصله لري توصيلي والا است دي دي چې بيور خواش چې چې بوتي اهل دا په نوې چې کولی چې دې دې سکه مې دا راوړه او يا رسول الله خو ستا اسلام دا لا چی ترابا د نو وسول ولا بس کې څه ته راوړه نه چې په ټینګ سي په تقوا کوي وعده په ما وس دا کوم بیا د دنیا باندې کوم د اخرت باندې بدا عادي وسو بعد وسو دې خدیر دې پرانګت په دالک ان تصبروا وتتقوا فتصبر كوي وتقوا كوي ان حصلي كوي حصلي حصلي تيم تيم تيم وتتقوا تاس احكام ما توي تخيست كاب كما يرمكو لا يضركم كيدكم شيئا تدي دا تمام تدبير ده بنا كام دي باوا دي نا كام دا كروس ده نا كام كت نا كام نسوز ما مخرا كوي الله تكامل توجوهكي دا بنا كام شي بالكل بنا كام شي دا کرس چې جوړ کړی دی ما باندې دا مخلوق دی دا قدرت په دا چې دغه دا لا په قدرت په دا یو دغه ندی کې د باندې وته نه وای دا ټول کائنات او تک ته د چې یو چش می زدان کې الله دې نه بوت کولی شي کنه کرس بي باور دا ته ک الله تاسو څخه شاک بس ورته دې کې ورجا او الله چې دې یو شاک دې دا الله شرطو نه پراتی کنه کان سولاس شیطان دا شه هدف نه کمنه دا په پیغمبر عمر ګری کې کړی کیږي تبخیری آخری با آخری میدان پر چوک گئی محمد بے گئی دا وعدت دا قرآن وعدت ان تصویروں میں تب تکم لائے ضرورکم کہیں دورم شیعہ دو دی دا تمام پر چھپی اپلانونا دا تمام ری حربے دا تمام ری پیسی دا تمام ری پر بگنڈے دا تمام درائے ابلاد سے دبسی لگیا کری دا بکی چمدن کری لنک کبلا نہیں چند سے اول موجہ ورکی موجہ ورکی ودہ جی موجہ ورکی چند وقت ما آتی خاص کناری جبل ورمات شما گفلنس رابطو رابطو مانا لگا واسی وی بولی کنو بات افسرین دید و دوم را جنسی چه وقت شما اخیر دفو دوم را خدا شنا کبارا در خدا کنس کو کنی اخیری گدر را کنو بات و دیو سمی تیم و داسی تیم سمی چو مائی کن ان الله بما يعملون محيط ذي فتمام اعمال ده الله تشي لك حاجه نصيحه تدينا كتولا فدا بيري بلا يا بني ندي وتلي داك نمريكا وتلي دي فرنسا وتلي نبرتانيا وتلي دي نداشيا تي وتلي دي قد دي مكرونه دي تدبيرون دي تا تول الله بابا دي الله الله يشله ولا شيء ندي ندي طاقه ندي علم دا دې خبرې به چې میدانونه ګرځل کیږي یا طاقت یا روح دې دې پلانو دی وینو الی دې هم کام طاقت هم کام دې دې ته الله راي دې پدایره چې دنه نه طاقت کدا علم ده الله طاقت ده الله د مؤمن بګری بیا په دنیا کې چې نه شي کولی وي موږ په پاور بیا د او فکر حساب ورو ول دا سی و غواړي و کومو باید او فکر حساب وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون أما الإسلام كنا تشرين أو بدري صحيح بدري او د سپیدارای کی پر وسه باندې هم کلی دل شي او په ولای انسان چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ولای هم وبچي د اب زمزم په هغه وخت مخ سره توکرن او وسته ته تیر حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ د کوبر واسه ولای شي دا او دا سوه پر ولای شي دا غما سیوا په متعدد روایت شته چې یو صحابي روایت کی چې زمان رجې دې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه د فلور کلاس په ولای دي چې په خلای ګوګور چې دامسته بهرال افضل سنت دایې دي لیکن د دې هم جواز ته چې کله په ولای سره وځي او چې په دې کې شر باندې یو اعلی طریقه د سنت من فعل فقد احسن ثم لا فلا حرج فدا امور کې بیا داس حرج هم دی پر اصل راته یو زړه دا ونه مینای والله حق سایا دا مومنا تو وای دا مومنا کپای دا په قیامت ته پاتې دا چې خو بیا پاتې دا نقشا خو شو بل عقل بلی دی یو بلی دی را روانو متیان خو بیا هیڅ خبر په اوه کې څنګه نقشا و دا مقال سره دا مضبوط دی کل څوک دی مربوط دی تړل نه ولې رسوخ مالا پاتې کو تاسو به دغه واپس پر خپل کړو پر شاوالې او لا فريق يردوك معنا أصحابي شيء انت تقول فريق من الذين يردوا الكتاب يردوكم شيري وخاسرينو كنو يا خاسرين شيري بانك ما غابل لي شرار وان مخيم ما مزبون بالتنجير يردوكم بعد إيمانكم كاذب ولتا فخرا موقع فخرا مرحلة شيري هم شدي موقع لا استورسي دي دا موقع نزايتي فتاك كده كده دا يعلونك خبارة كت مزدون تدل شدك اكي وقتهم دا خبر وصل نفوشي دي كل طول خبر وصل دي خطسيين شتاسي احمقه كي بيو خفمه كي او المصيبات في مشاكلت المبتلاكي دي سارو ما شان دا بزانون الدوري شتاسي بيو غم مبتلاكي دا چو دا يرغدو تق منافقين ما تاسي بار بار ويو چه منافقين تام بوهي عاقس تشاو دي يهود او په دې کې دا د خپل خود کې صفه د سلسله راغلې دي او په خپل کې مونږه دا بدل دي دا به یو د نصارا او خود کې اگر نفاق چې د نن هغه دشمن دشمنی چې دوی د نن ساتل دا د دې په منځري عام باندې را په منځري عام باندې او دا د منافقینو لا وخت د غدن در او شوم په دغه روان حالت کې کله پس تاو سلطنت او قدرت تاو نو دوی تاته ډېر نږدېش کاره کي چې ما ستا حالات لږ بدل ستا د مغلوبیت حالات بدل د دوی یو د ملک در سره غواړي مخې در سره چپ شي بیا د مخالف ته دی بیا ډېر نږدېش کاره کي اقرب من هم نمی ایمان د خره روان دي اوهد کیسه اوهد کیسه کوي الله یو وخت توحید ته بد رانه ته ټولې ښایسته کړي دي سره ورولي په اوهد په غزا کې اوهد د غره نوم د مدینی منورې په شرقي جانب شرقي شمالي بیا واس شرقي شمالي عجبه دا حفظ الرحمن سیو عربي صاحب تمره محقق سره لیکن هلته لحظه د اوحد لیکره ولدا جنوبي طرف مشرقی دی او مشاہدہ لیدے سلام غرب لیدے کل مدینی منورے تا سلام لیدے قدیم تاریخ تی تورات انجلم دا زب کرے سلام را حوالی کچھ آمر کری دی تورات انجل حوالی اور کری چھ اگر دا مدینی منورے بیت کل مغربی جانے دی لگ را اس مجھتے چھ چلتن غرب لیکن کوئی تکم خواہ لیا تحسیت مدینی منورے شاکر کرو مدینی منورہ ہم داشت دبرو تر مابین لکھا داشت دبرو کون جن آواد الله دې ستاسو ټول دې د وسره وي چې الله دې دې زیارت له وسه ها دې ښه خان دا دا غکلي کول دي دا هغه درو دیوان دا هغه چې دا هغه ځکه دې چې الله نبی پر ګرځېدلې دې هغه دې ستوري نو سلام غاش دې د مدینې منورې په کل شاته پروت دی پر دغه نشانه خو يهود را د سلامات دا هغه ځکه دې چې دا موږ ته څوک هجرت کوي اخري پیغمبر هجرت کوي وحد رام د مدینی په مشرقي جانب کې دی او دا غزه چې خاص دا غزه په شې سره دا واقعي په شې سره دا حادثه دا په شرقي مشرقي کې دی شمالي مشرقي کوم طرف ته چې مخ په مر باندې ودرې دی په مشرقي نبوي کې نو په پردا له وشه راځي پردا چې په وړه ده تر کوم ځای راځي مخ په مر شمال او جنوب او مشرق او مغرب چې سړي جهاد ته یې په څه طرح کې سړي مخ په کوم پادرې مخ په مشرق ودرې چې کوم خار سره په وخت جنوب وای چې کوم خار چې په وخت په نو ا مشرق او غری شي مخ دی شي ما راځي نو دا غزوا د هجرت په دریم کال پیش یعنی په پرو د هجرت په کلو نه څون شروع دریم شروع دا هغه غزه مارکاو دوه غزه مارکاو چې د اسلام او د کفر تر ما ده پیش اس او خاص کر بیا کفر هم نه چاو دا مشرکین قریش چې قیادت یې څار کاو لږی هم قریش قیادت کاو دا کام په جواب د دنیا کې یو شاد دین د خاندان دی ګرای دی کې یو خیر دین د خاندان دی خیر ولا د خیر ولا په دې کې دي کې خیر په جاهلی دی خیر کوم په اسلام نو پیغمبر اسلام اسلام چې هجرت وکړي په څه زمانہ بعد بیا د بدر کیسه پیښه شول د بدر کیسه په ابتدار کې په سورې انفال کې په خپل ځای کې سره دي بیا د بدر نقشه د توا په سبا یې ان شاء الله تاسو د ته طبعا تمهیدا دا بحث دی اصل خبره دی چاو د اوهد اوهد نو په بدر کې کفار تر دې سخت شکست ورورځي دې سخت زړیل او یا دا مشران خلک د قریش